بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دواد برنامج كاه دي رد جمعها أو جمعوال بهادان أو كلاعد كداوتان إسلامر كان كدقي ستان ورباهنت إسلامي أه الفرقان أهلا ببرنامج كوحان كسو قادنا موضوع مهم أه أو أنو إسلام نهي بلشدة ووفا إيدينا يا تدبات كان وحان كوئي دونا دلكي محمد سياد بره u geystay 12kii culimo ee Soomaaliyeed maxay Soomaali ka baran kareysa waa mowduuc muhiim ah waxaana nagala qayb galaya Sheikh Jaamac Cabdisalaam Warsame oo kamid ah culimadii xilligaasi joogtay magaalada Muqdisho dhacdooyinkaasina goob jooga uu ahaa sidoo kale waxaa nagala qayb galaya Sheikh Cali Cabdullaahi Cabdulle الشيخ علي كتين إيو الشيخ محمد بشار عبد الكريم ومركل إيو برنامج كه دي رد جمعها انت أنا سيتوس أجود جلين أن سودويو مرتدى دمانتين سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ جامع عبد السلام بالمركو هروح حد سوير جود إن جسي سا magaalada muqdisho waagaasi sidee buu jawigeedu ahaa dhacdadan samxay ku timid maxayse u dhacday bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wa baad magaalada muqdisho runtii jawigeedu sidii uu ahaa sukaanta degan maanta qaabka ay tahay tiradeeda iyo ballaarkeeda iyo midna ma aysan jirin degaanku dhul yar buu ku koobnaayo waxaan laga yaabaa baar ubax xataa inay isoonkeedu jidk soddonka uu baadiye ahaa marka dadka wacyigooduna aada buu u hooseeyey oo xilligii dowladda la qaadanayay iyo xilliga anta ka dhexle dad iska axkaam leeya oo axkaamta diinta wax ka yaqaan laakiin axkaamtooda aysan itisaal badan iyo xiriir badan aysan la lahayn bulshada. Marka dhacdadan ah in lala dagaalamo dadka ahludiinka ah ilaa heer la dilo see kusoo bilaabatay seese ku dhacday qisada 12 culimo ee barqacada lagu toogtay magaalada Muqdisho. Qadiyada waadadu haddaan ka warramo siday ku bilaabatay anigu masaajidka Cabdiqaadir ee maqaamka loo yaqaano masaajidka wuxuu ku yaalaa ceelgaab qaybta loo yaqaano yoobsan loo yaqaano ma ku yaalaa masaajidka Cabdiqaadir ninkii yaqaan baa yaqaan masaajidkaas baan daris la ahaa jimcahan ku tukanaynay nin masriya baa noo muxaadaray noo khudbay khudbadii noo akhriyay ninkaasi dowlad dalka masar dhibaatadii ka dhacday ee shuuciyadu ay marsiisay iyo dadku say sharta ugu hortageen qaarkood iyo sidii tadxiidii la sameeyey iyo howlaha su-aad iyo aad uga hadlay si kulul uga hadlay weliba markuu ka baxayna wadaad baa soo istaagay yiri waxaa la igu naynaasaa in cabdilla xasan oo abtigay buu ahaa cabdilla xasan magaalada ceynaba la yidhaahdaan ku dhashay kana imid sargaalka hebe la yidhaahda gurigiisaan deganahay halkaa iyo halkaa ku yaal ninkii rabaa waa isoo raadsan karaa joornaalkii buu la soo baxay iyo kitaabkii qur-aanka marka uu leeyahay waxaa meeshaan ku qoran khumis waa maxay rubuc waa maxay thuluth waljinni warkida waxaas warkii siyaad barre oo joornaalka qoran iyo kitaabkii qur-aankaabu saas uu labada gacmado isagoo markaa warka xoogaa usluubeynay nin baa istaagay darawalahaayo aan garanayay baabuur istiyada weyn waday oo waxaa joorsama xasan nin la yidhaahda darawal ahaa guri baabuurka waday marka nin wuxuu ahaa aada hudaayeysan waar afka inaan ilaahay kaa goon xaqa caddee waar xaqa caddeed xaq usu yaa u sheeg markaasuu karaar qaatay wadaadkii oo siday toos ummadda u dagaalam dagaalkaas baa wuxuu socday ilaa salaadii casar lagama bixin masaajid qof kama bixin masaajid ciidankii iyo ciidanka waxa hogaaminayay Cabdiqaadir Xaaji Masalle oo aan markaa dib ka bartay daaqaday taagan yihiin iyagoo labisan oo maata boolis caadi dharkiisa labis marka marka salaad casr la tukado laga baxay bay kabahooda la soo galeen waxay bilaabeen sheekh inay qabtaan sheekh haday la tageen dadkii marka waa kacay buuq baa bilaabmay inan baa soo galay dhowr qof baa isaga dandameeyey isaga dambe nin walba waa hadlay waa furkuu tuuro nin walba ninkii hadlaba markuu ka baxa waa la soo galay waa la kaxaysanay saasii ku socotay ilaa maqribkii laga gaaray maqribkii markii la gaaray dadkii masaajidka waa ka baxay oo dariiqii masaajidka iyo u dhexeeyey guri dabaqahoo masaajid ka soo horjeeday wada laamiya baa la isugu soo baxay sidii bay booliskii u taagan yihiin oo dadkii loo riixriixaya oo loo qaqabanayaa anigu nin baa soo garab istaaga markaa baabuur markaa la saaray oo la qabsaday isbiru xaq baa ku socotaa baan dhihi intaan soo garab istaagay nin manjirohoo labisan baa dhab yiri kiina intuu aniga igu mashquulsanaa buu gaarigii ka booday gaarigii baa lay saaray gaariga markii lay saaray baa gaariga dushiisi ka khudbeeyay dadkuna hiil madow way laamiga dhan waa xiran yihin war gaalada hala iska dhiciyo war sidaan mataqaanaa waa meesha baan ka hadlay bas meel gaar ha lay geeyey meel gaar ha lay geeyey yiri wadaadadayaa laygaga daray meeshii stationka markiina lay geeyey waa meel qadar ka socotee ilaahay mid khayr qabta ha ka dhigo meel khayr qabta noloshaana u khatime wadaadada meeshii lagu xiray la tooganaya layma geyna mawdyaantii jimirjaankii baa laygu dhexray habeenkii nolosheeday ugu dhibbadnayd bay ahayd guriga jimirjaanka dhulku waa kaadi kutaan caawo dhan waa taagnaanaysaa meel fariisatid meel taagnaan baa waagigu bari mar dambaa laba kale oo la eri gacanta lahaya layla soo xiray hadhow 9 saac baa la yidhi soo baxay haddaan soo baxnay wadaadadii oo banaanka safan baana lagu soo diray waa tahay waan ku soo laabanayaa intaanan sheekh cali siin sheekh maxamed bashaar see marka wax u dhaceen gaar ahaan dilka culimada warbaahintana waa laga tabinayay oo waa la sheegayay bulshada guud ee magaalada ku dhaqan iyo dalkana way la socdeen seebaa marka culimadaasi loo toogtay oo maaragtay xaqaasoo ay sheegeen dartii maaragtay loogu dilay awalan intaan hadda noqdada adi weydiin aanan u gadagadin waxaa jiray oo xilligaas aad iyo aad u socday duquud khaariji ah oo qolooyinka unitedka ah ay ku khasbayeen dowladdu masalada xuquuqulmar'a masaladaas iyadaa duquuddaas waa caamilka ugu weyn oo maaragtay maxaan ku rahdaa ku xambaarayay in ay arrintaas iyada lagu hadla galaan mabda'an shuuciyadu markay qaateen oo ay ku qanceen oo ila maaragtay maxaan ku rahdaa ummaddii u horseedeen waxyaalaha dagaalka oo maaragtay maxaan ku rahdaa ay ku bilaabeen waxaa ka mid ah taghyiirka mustalaxaadka sharciga ah oo culimmadii sharciga ahayd oo culimmo loo yaqaanay oo asmaacdii sharciga ahayd wadatay in loogu magacaabay wadaad xume kadibna culimmo loo fasiray loona bedelay taradgii mulxidiinta ahaa ee shuuciyada ahaa ee aqoontii thaqaafadii qarbiga la yimaa maarata maxaan ku ra ruuska la yimid iyo qeyrkood in macnaha asmaadii ayada ahayd la siiyo culimmo lagu magacaabay arrinta saddexaad culimmada waqtigaas labay ahaayeen rag qubuuriyiin ah oo mushrikiin ah oo kaniisadaha iyo wax daran ka daba wareegi jiray oo soo jiray iyo raggan culimmada ah oo axkaanleyda ahaa oo fiqigii shaaficiyada maaragtay tabaninayay oo dagaalamay oo qadarka cilmigooda iyo awooddooda intuu la ekaa maaragtay maxaan ku rahdaa muujiyey difaac kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala inay difaacaan dadka oo culimmada jiray waqtigaasi saasay ahaayeen arrintii haddii ay dhacday oo culimmadii maaragtay maxaan ku rahdaa la qaqabtay shucuurkii ummadda miyi iyo magaalaba waa isbedela isbedelkaasina wuxuu keenay in maaragtay maxaan ku rahdaa ummaddu uu taghyiir ku sameeyo taghyiirkii isaga ahaa markii la arkay oo nimankii madaxda ahaa maxamed siyaad barre iyo raggii golihiisa ahaa iyo maaragtay maxaan ku rahaa wixii ku heernaa mabda'aas ay arkeenna waxay bilaabeen ummaddu sidii ay isaga rafcin lahaayeen oo isaga dafcin lahaayeen oo ay maaragtay maxaan ku rahdaa u suurayn lahaayeen inaysan culimmo laynin ee dadka ay laayeen ay ahaayeen dad mufsidiin ah taasi marka waxa weeyaan ma arti maxan ku raa tashabuha ka dhaxeeya kuwan iyo kuwii hore xaqqa la dagaalankiisa sidii ma arti maxan ku raa ay kaga wada sinaayeen iyo adeegsiga shaatiga diineed shaati diineed in ma arti lagu qabciyo maalintaas marka dilka uu dhacay wax ka dhidi ah oo dad sameeyay wax ka dhidi ah ama falcelin sameeyay noocay doontaba ma jiraan ama ka hadlay dabcan dadku waa hadleen mucjisaad badanna waa dhaceen dadku waa hadleen maartay maxaan ku raadaa yacni kacdoon badanna wuu dhacay guux badanna wuu dhacay ragga dilka ku xukunna laftooda intaan mahayn way ka badnaayeen dad baa macnaha maartay maxaan ku raadaa la bixiyey oo un dad madaxda ka mid ah inay bixiyeen meelo kale maartay lala aaday waxyaalo laakiin mucjisaad ahaa dhacay waxyaalihii mucjisaadkoo dhacay waxaa ka mid ah maalintii dilka dhacay kadib laba diyaaradood oo miig ah oo la kiciyey oo maaragtay maxaa ku raa dhoolo tu sameynayey baa labadii diyaaradood isku dhaceen yaa nafs alyoom isla maalintii ayada ahayd dilka markuu dhacay labada diyaaradood waa isku dhaceen xaafadan waddada maaragtay maxaa ku raa waa beri waa kuwii labada diyaaradood ku dhacay wax badanna ay ku maaragtay maxaan ku raa guryo badan iyo dad badanna ay wax ku noqdeen taa waa mucjiso rabbaani ah oo nalagu tusinayey in maaragtay maxaan ku raadaa dowladdaani waxa ay la timid ay tahay la dagaalan diineed ilaahayna digniin uu ka bixiyey markaa iyada waan ku soo laabanayaa cafwan sheekh maxamed sheekh cali cabdullaahi dabcan way caddahay aayado qur-aan ah oo meesha yaalla iyo madaxweynihii hore waxyaabihii uu ku hadlay laakiin waxaan rabnaa inaad si sharci ah inoogu sharaxdo maxamed siyaad barre waxyaabihii uu diiday iyo mawaaqiftii ay culimmadan istaageen miisaan sharci ah inaad inoo saarto maadaama dhacdooyinka noocaas ay soo laablaaban karayaan si dadka muslimiinta ah ay wax uga faa'iidaan bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsal allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin ma bacd runtii dhacdadaasi waxay ahayd dhacdo cibro ay ku sugan tahay oo cid kasta shareecada ilaahay subxaanahu watacaala ka hor timaada axkaamtiisa la dagaalanta iyo meesha ay ku dambeynayso iyo xaalkeeda sida ay noqonayso ayaa cibra ugu sugan tahay arrintaana waa iska caddahayoo haddee culimmadaana shareecada ilaahay sida ay tahay ayay ula jahreen xaqii bay la dhawaaqeen waa kalimatu xaqin cinda suldaanin jaa'ir ayay la yimaadeen waajibkii ilaahay subxaanahu watacaala u saarana way guteen ninkan iyo kooxdiisii yacni diin la-aanta ku socotana baadilkoodii iyo xaqdaradii ay wadeen iyaguna waa caddaysteen dadkiina waa kala qaybsamay wax isaga taageeray u sacbiyey oo hadalka markuu akhrinayo gaalnimada ah sacab buu ka wadi waayey taas waxay ku tusinaysaa ummad badan oo meesha inay ku halaagsantay oo gaalnimadiisii fastakhafa qowman fa adaacuuh sidii fircoon markuu gaalnimada u sheegtay dad badan baa ku raacay gaalnimadiisi oo la joogay oo la garbinayay oo hawsha la waday wakadaalika maxamed siyaad isaguna dad badan baa hawsha ku qanacsanaa barnaamijkuna barnaamij mudabara ayuu ahaa oo nimankan waa loo soo meeriyey sida kuwa maantaba gaalnimada loogu meerinayo ayaa iyagana loo meeriyey qorshahan baa laga dhaadhacsiiyey waxaa la sidaa yeela oo gaalnimadan fuliya oo ku dhawaaqa ummadana ku qasba sidii bay marka ugu qasbeen wuxuu marka ninkaasi garab ka helayey gaaladii soo dirtay markii laga reebay qorshaha usoo meerisay wadaad xumayaal sida culimmadu ay ka dhawaajiyeen arrintiina dadka bedelay dad badan oo hawshaas ka kacay ama kacdoon ka sameeyey waxaa arrintoodii maaragtay aariyo bixiyey wadaad xumayaashii meesha la keenay oo qorshihii nuuc kale ka dhigay laakiin diinta ilaahay subxaanahu watacaala wadaad xuma ha dhawaaqo ama cid kale ha dhawaaqday uma joogsanayso arrintan ay ka hadleen hadda aayaadkii caacadaa ee suuratu nisaa ee isdaba yaalay ee ilaahay subxaanahu watacaala isagu dhaxalkii uu qaybiyey yaa oo hawshaasi bannaanka ay tiilay ayay did ku ahayd oo si toos ah ayay uga hor yimaadeen marka yacni gaalnimaduna arrin iska cad bay ahayd oo bannaanka taalla إلهنا سبحانه وتعالى رقي هوين ما أصنص من حقوق دقار وكل الدول وحيالا يكون سمين هنا ويجرا وتكاليف وحيالا يكون كل الدول هنا ويجرا اللي أبو ري سبحانه وتعالى أحكامتها سؤودة جيسدة أوعاد وليس الذكر كالأنثى اسكمد ماهن وحيالا بدن بكل الدول لحال كان ألا أكل الدول لذكر مثل حد الأنثيين أيها سإلهي كوعد سبحانه وتعالى لكن أنت صدام ولو كفريي قال لما دي مركز سيدة أو عديد يعني وذات حماها دي باتد أوليه هاي أي واحا لقرد لقى أرهن أه دولة دي اللو معارضة ونمان كان ويادا إسانا هاين ونمان ميالغا صدراء أيهين ودي بسعد أيهين وقرن دمس أيهين وأيهين مارتا نمان نباد دكا سهور جي سيدة ما أنت بلو شيغي أيا كوانا لو شيغي مركز هنتي واحا ويا أرهن تاسي شرعي هان مركز اللي إله هادو واح عدو بنان كايا الله وعيد اي كاقر سومي ساي سنجرين وإداه كسار مكرتا اي اهايد كفر يقالنا بنانك يالو ويه شيخ جامع عبد السلام واقي اي دعي سي سيدي اللوغة هاد لجري سي كدوان ايا اللوغة هاد ليا وحلقة يابا داد مالين تاس جوغي ورياق سنا اني وح فهمين وحا سورة قل اقوى مالين تاسي كسوهر جيدي اني مانتا مبدئ شعيد دا اي امي سيهين ama waxyaabo ka daran ba ayagu ay ku dhaqaaqayaan ayaa laga yaabaa waxyaabahaasna waxay keenaan in bulshada gaar ahaan dadka caamada ay marin habaaban su'aasha aan jeclahay inaan ku wadiyo waxay tahay dad badan oo wadaado ah waxay aad u eedeeyaan maxamed siyaad barre iyo dhaqamadii uu geystay iyo nidaamka la yiraahdo shuuciyada dabcan wixii dhacay khald bay ahaayeen nidaamka shuuciyadana waa nidaam ka soo horjeeda islaamka مع ذلك ديمقراطية أي تاجريان أو مانت يدو أه وحى رجل بيت كأي وذان مركوا ما حي فرق جود حياة شو يد يد ديمقراطية سؤال هذا أنت أنا قلنا وحن كأنا دور غضب أنا كنا غضب وأنكو كمل موضوع هور هرتا هنورن كرا برشاد وجوح موجيانا أرنتها كما يسن ليدين وح إنما وح قبض مظاهرات يرى لغاقة بالشاسة ما يسيانو ممغل وانا تان إلهي وآرقوتي ويساقو إسلا ساعدي لغسو رغمدا ماشي أما انتي بلا سوس عدي ديها لابدان ديها رجوع دولتو سيادتك عبسين هاي واتان إلهي تأسكو لفتي خلق بضان إلى غالب بضان يومد بضان أي كوها لكس انتي أصحاب الفيل كسيدو ديوكا لمركو داي عبد المطلب أنا قلت لك هلأ يسي ربي با دفاعان لي مساعد كان من الدفاع كرانوه تي أوكال ربي با منطقة عارسة دي مركي أي سنشيرين عيدو عارسة منطقانا وحمانتا لعي أوكال قضب كلا أنكون غني وحوي أرنتي كدع ذي مساعد مقام مع عبد القادر من اللي أكبر سيغا لكدع ذي ونين الشيخ موسى الأورنشري وكيستاغي وحرب بضن وإلى لوابغ الكلو وحو آخرين شري marka ninkii markii la qabtay waxaasu gal sida wadaadkaas kula furka goostay sawna shaqali baa mise sheekh muuse magacii waa dan iyo khaldani ali sheekh muuse inuu hawan maleen doktor ahmed baa fiishay kan jiray haaji oo yiraahdo ii waran wax yiraa waxaan ku riyooday baddi oo ku soo furantay magaalada muqdisho biyo madow oo quruna markaas aan geed fuulay waan ka badbaaday anuu shahaadadii buu kaga badbaaday magaaladana waxa aad ogeyd baa ka dhacay ilaahay waa tii kharibay marka boqolkii iyo konton kii wadaad masaajid ba intay stationka tagaan bay yiraahdeen sheekh ayaga marabnaa waa la aruuriyey waa la xiray kuwaas baan isku meel ku xireen markii dambe ilaa laba bil iyo bar ayaan xiray taas waa arrinta intii aan ku kamilayo maddaan aad weydiisay oo ah maxay shuuciyadeen iyo dimuqraadiyadu kala bedelan yihiin waxaan leenahay tan baa shar badan oo waxa weeye dhurwaaga qayliya iyo kan aamusan yaa dhib badan kan qayliya baa la qaataa baa la yiri xoolaha laga ootaa inuu jooga la gartaa laakiin kan aamusan waa waxbu halaagaya dimuqraadiyaddu reer galbeedkaaba waxay yidhaahdaan dimuqraadiyaddu waxay ku kaga hirgashay sharqiga calmaaniyaddu waxay kaga hirgashay sharqiga dimuqraadiyad oo looma haysta inay gaalnimo tahay laakiin gaalnimada nafteeda baa socota laakiin qarbiga waxay kaga hirgashay calmaaniya rasmi dadkii ilaah iyagoo caynaya oo diin oo dhan caynaya oo nacladaya bay mataqaana qaateen mabda'an لكن كوان وحي سوق وان انا مسلمين علمانيه النفط كده بين كو دقميا مركا magacaas dimuqraadiyadda waxa la yiraahdaa xurriyad, waa sidaa rabta u hadal, waa sidaa rabta wax ninkaa rabta dooro, bas maba ay ahaa arrin lagu gaaloobayaba maba aha. Waa inaga qodobka sharciga aan degsanay shariicadu waafaqsan khiyaano iyo waxay ku salaysan tahay iyo taldiis iyo been iyo ilxaad iyo ibaaxiyo baxtiya bay ku salaysan tahay. Marka waxaan odhan karnaa tan baa shar badan labadaba waxay ku waa laba mido yahuudi mid walba waxay ku salaysan tahay ilaah ma jiro, laakiin kuwanaaba shar badan dimuqraadiya oranaya qofkaaba ilaaha waxaa jira muqadaskaahi waa ruuxda qofka iyo ama caqligiisa iyo dabeecada. waxay dhahaan maxaa la yidhaha indimaaj ruux fi dabiica, isdhexgalkaas oo qofku muqadas noqonayo mar hadduu muqadas noqdana dee waa xor isagaaba ilaaha, ilaah ka sarreeya ma jiro. Waa saddexda qodob ay ku salaysan tahayba dimuqraadiyadu, waa xor marka sharcigiisana isagaa degsanay, sharcigiisa isagaa leh oo degsanaya ilaa ilaah uu rumaysaya ma jiro, isagaaba ilaah waana xor. saddexdaasiiba ku salaysan tahay. marka tanaa shar badan waay kaas ma dhahayn ilaah ma jiro dhahaya adaa ilaah ma dhahayn moogta ibaxyada iyo ilxaadkana waa iskaga mid, dadkina waa loo qarinayaayo waxaa looga dhigaya wax wanaagsan, waana ilxaad baxtiya. tanaa shar badan baa odhan karaa, waa shaydaankaas aamusan oo tii horena ka shar badan. Sheekh Maxamed Bashaar, Sheekh Jaamac siduu sheegay, mar walba reer galbeedka ama dowladaha shisheeye qawaaniin ay soo waaridaan ayay waddanka keenaan, taasna waxaa ka dhasha dhibaatooyin badan, ha ahaadeen kuwa loo geysto dadka markay ka dhiidhiyaan amaba kuwa bulshada saameyn ku yeesha dhaqan ahaan. Su-aasha aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay, markii hadda tusaale ahaan culimmadaasi la laayay, dadka ka hadla waxay yidhaahdaan yacnii faa'iidana way ka timid si ahaan marka loo fiiriyo oo dhiiggoodii waxbuu tusiyey ummadda, khasaare iyo qoomamo iyo dhibaato iyo rafaadna waa laga dhaxlay. Bal dhankaas marka la fiiriyo noo faahfaahi, maadaama aad u soo joogtay waddanka iyo marxaladihii isbedeladii ka dhacayay iyo wixii laga dhaxlay dhacdadaas. Awalan horta qofka muslimka ah ee u taagan diinkiisa difaaciisa dhiiggiisa hadur noqon maayo, waa dhimbilo dab ah, dabaaburo ah, meel badanna gaaraya. Ragga culimmada ee la laayay, fawaa'idda laga helaya marka aan u noqdo waxa weeyaan culimmadii saxwada ahayd ee dacwada, Sheekh Maxamed Macalin iyo rag kaleeta, markay dalka yimaadeen dacwadii ay wadeen waa miraysay, mirihii ay miraysayna waxay taqalqul ku samaysay meelihii ay rabeen inay taqyiir ku sameeyaan oy bedelaan oo ummadda ka bedeleen ay ka bedelaan waa waxbarashadii iyo maaragtay maxaan ku rahdaa meelihii kale u talagaleen ummadda maskaxdeeda in laga soo dhaqo, iskuulaadkii iyo jaamacaadkii iyo maaragtay maxaan ku rahdaa yacni kawaadirtii ciidankii, intaasoo dhan baa waxaa gashay dacwadii islaamka ahayd, laa siyama tafsiirkii Sheekh Maxamed Macalin raxmatullahi calayhi raxmatan waasica. taasi marka waa miro, waa mirihii ay ka dhasheen itixaadkii iyo maaragtay maxaan ku rahaa xarakaadkiina ay ka dhasheen imtidaadan jihaadkii bilowday maaragtay maxaan ku rahaa xilligii dowladda dhacday oo Kismaayo ka bilowday oo maaragtay maxaan ku rahdaa Badda Madow ka bilowday oo Gedo ka bilowday oo Bari ka bilowday oo marka ilaa maaragtay maxaan ku rahaa imtidaadan ilaa hadda waqtiga aan joogno, horta waa mirihii ka dhashay dhiiggii dadkii shuhadada ahaa oo Ilaahay dartii kitaabkiisa difaaciisa ay difaacayaan loo dilay maaragtay maxaan ku rahaa ka dhashay. Waxaa kaloo iyadana maaragtay maxaan ku rahaa fawaa'idda ka mid ah qoladii dhibaatada samaysay ee dunuubta intaa la gashay inay ictiraafeen ictiraaf juz'i ah oo aan calan ahayn in dembiga ay galeen uu sabab u noqday inhiyaarka dalka, dalka inhiyaarkiisa iyo burburkiisa iyo maaragtay maxaan ku rahdaa waxa maanta yaala inay sabab u ahaayeen arrinta iyada. arrinta labaad oo ka dhalatay waxa weeyaan waa ibaaxiyadii akhlaaqdii ummadda oo bedelantay, oo gabdhihii ay maartay noqdeen mutaamaartay caariyaad noqdeen ikhtilaadu rijaal wal nisaa wax weyn maartay maxuu ku raadaa fasaad badan u dhaca waxa bilowday yaani maartay maxuu ku raaqo qoomiyadkii dagaalkii markii u dhaco laga soo noqday ka bacdi in burbur ciidankii dalka inuu difaaco loo baahna laftiisa maartay maxuu ku raaqo burbur inuu ku dhaco oo qabyaalad ay ka dhacdo wadanka oo qabyaalad meeshii ka soo baxdo waatay aan ka dhaxgala adiga ku wata hadii maalintaas 12 culimo iyo dad lamid ah oo tirsama 2-3 tirsama ay diyaar u ahaayeen inay naftooda u bixiyaan diinta oo la toogto imisaad islaada maanta diyaar way u yihiin in diinta loo dilo maanta waxaan filayaa lamid ma ahan shala kumanaan baa waxay maanta diyaar u yihiin u liisgareysan yihiin naftooda inay dhiigga ilaahay soo diinka ilaahay ku bixiyaan istishaadiyo galaan inqimaasiyo galaan furimaha taagan meel walba taagan difaaca diinkooda iyo maartay maxaan ku raadaa xariimkooda say uga difaacan lahaayeen dulmiga socda baadilka socda kufriga socda lala nashirinayo inta oo dhan maartay maxaan ku raadaa inay ka hortagaan way waxaad ka hadashay wixii ka dhacay macnaha wixii laga dhaxlay waxaan markan mucaadalo iyo u sameynaynaa isbarbardhig maxamed siyaad barre iyo culimadii uu dilay masiirkooda iyo sida uu ahaanayo adduun iyo aakhiro iyo halkii ay ku kala dambeeyeen sheekh cali katiin jazaakum allah khayran runtii middaan hadda sheekh maxamed uu ka hadlay markaan ku darsado xilligaa markii la laayay 11 culimada ahaa sheekh kashka ayaa hadlay wixii tareen baa soo maray soomaaliya jannada u socda qof bisaa ka raacday intii kale dadka tareenkii waa ka dhaceen haddaan su-aasha u soo laabtay jawaabteeda horta waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa taala markuu ka hadlay suuratu nisaa aayaat yuusiikum allahu iyo walakum markii lasoo dhameeyeylabaaiga ayuu ilaahay wuxuu ka hadlay masiirka aayadaha dadka qaata iyo dad ka hor yimaada meesha kala dambeynayaan sidii ilaahay uga hadlay bay noqotay hawshii tilka xuduud اllah wman yuطic اllaha وrasuulahu yudkilhu jannaati tajri min taxti اnhaaru khaalidiina fiiha dalika اlfawz اlcaظiim taas waxay ka hadlaysaa dadka xuduudda ilaahay ilaaliya aayaadkan si ilaahay usoo dejiya ugu dhaqma xakaamta ilaahay fuliya rumeeya ku dhaqma hirgeliya meeshaasa masiirkoodu noqonaya janno inay gelayaan liibaantaas weyn ay gaarayaan taasaan u rajeynaynaa insha allahu tacaala waana xaqiiqa runtii cidi diintaas qaadatay inay janno galayso shakina mala qolooyinka ka hor yimaada axkaamta ilaahay xuduudda ilaahay ku xadgudba iyaga maxaa lagu sheegay waman yacsi illaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkhilhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiin halkaan laga bixiya iyagana qofki allah caasiya diinta ilaahay ka hor yimaada xuduudda ilaahayna ku xadgudba waa sudus iyo jinni iyo balaayo daldala ilaahay subxaanahu watacaala naaray ku waarayaan buu gelinaya waxayna leeyihiin cadaab ihaaniyo sharafta ka qaada marka maxamed siyaad iyo dowladdiisu xooga badan cimlaaqada ahayd ee ciidamada faraha badan lahayd ee nuuc kasta isugu jira ee markii maarata dabaaldegyada ay dhigana ay yaabayso waxa soconaya ilaahay subxaanahu watacaala habaan manhuura muu ka dhigay asaga iyo jamaacadiisii iyo wadaad xumayaashii difaacayay oo dhahay xaq baad ku taagan tahay qoladii qabuuriyiinta hadda sheekhu ka sheekeynaya ka mid ahaayeen dad badan baa garabkiisa taagnaayo aaminsanaayo dhahay maxamed siyaad nabi maxamed oo shabahada qaar baa lasoo istaagay oo yacni aada u aaminsanaa kuwii noocaas ahaa iyo dowladdiisii maanta xagee ku dambeeyey maanta waxa u qoran taariikh xumo ayay adduunyada uga tageen iyo ummaddii oo lacnadaysa iyo balaayadii ummadda ay u jideeyeen midda kale waa ina ogaataa dembigii ummadda ay u keeneen iyo diin la-aantii iyo shuuciyadii laguna raacay oo jamaahiiru naas ay ku raaceen dad yar mooyaane waxay dhaxashay wixii fitan la ogaa yani ilaahay subxaanah wa taala dadka ma dulmiyo laakiin markay dulmi sameeyaan baa dulmiga qaar ka mid ah lagu qabanaya wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya daalima ina akhadahu aliimun shadiid wixii dhacay baa dhacay had meydka in la duugi waayo dadki islaayaan ummaddii iscunto adduunkii la baabi'iyo wax allaa wuxuu ka tagay xagee ku dambeeyey kulli way baabi'een marka halkaa cibraa noogu sogono cid kastoo diinta ilaahay la dagaalanta ee shareecada ilaahay ka hortimaado xuduuddiisa halkaas u dambeynaysa waa tahay gabagabada ayaan ku dhownahay sheekh jaamac abdisalaam dowladda federaalka ah dhowr bilood ka hor waxay sheegtay in dhibaatooyinka waddanka ka dhacay ay xilligan garwaaqsatay in wadaadadii siyaad barre uu dilay ay sabab u ahayd maca daalika dowladdu waxay ku dhaqmaysaa xeerarkii dowladdii maxamed siyaad barre xeerka ciqaabta ayaa ka mid ah waxaa ka mid a xeerar cusub oo waagaas aanan jirin sida xeerka jinsiga la yidhaahdo oo kale oo golaha wasiiradu ay ansixiyeen ragga inay isguursan karaan ogol marka see isku qabanaysaa in dowladdii iyo wadaadadeedii ay yidhaahdaan dhacdadaas waan ka qoomameynaynaa iyo xeerarkan lagu dhaqmayo maaragtay aada marar badan ka hadashay wax isqaban kara iyo wax isu dhow midna maaha waa kaafiga kala dheeri weeye wax badanna nimankan nimanka hore way ka shar badan yihiin wadaadada u khidmeynayay oo garab ordaayay maxamed siyaad barre u naadir bay bahayn ninkii guuleed fan salakha loo bixiyey guuleed maxaa la oran jiray maxamed guuleed iyo wasiirkii ka sarreeyey oo wasiir kirli la oran jiray magaciisii kale ma xasuustee reer waqooyi ba ahaayoo isagoo wasiirka arrimaha diinta ahaa intaan garanayo hal hal qof oon iska suufiyo bilaa diina culimmadu wata intaasaan xoog buu ninkan isticmaalayay nin baryootamayo oo warragiisa ururiya dhahaya oo maaragtay gaalnimada kala shaqeeya ma uusan ahayn xooggiisu adeegsanaya ninkaas laakiin ninkaani ummaddii waa fadareeyey dad badan oo culimo ahaan jiray oo runtii ikhtiyaarkoodana ku doontay ayuu daaqadda ka bixiyey oo maanta oranaya dimuqraadiyadda waa waxba dhiba male waa laga shaqayn karaa waa lagu maaragtay xaalkoodana waxa weeye arrida bilkufri kufrun bahasha noocaas aan ka sheekeyno ilxaadka ibaaxyada ah in la yidhaahdo maanta ma arkaysaa dowlad xumi waxay dhaanta haddii la dowlad xumi waxay ka roon tahay dowlad la-aan lagu raali noqdo inay wax saasi shaqeeyaan ragga laysu guuriyo dumarka maaragtay laysu guuriyo dulligaas lagu noolaado raalliahanshaha noocaasi waa kufri arrida bilkufri kufrun weyn waa gaalnimo cad marka laa shaka inay kuwaani ay gaalnimadoodu ka xun tahay dadka ay fasaadiyeen uu ka badan yahay kii siyaad barre uu fasaadiyey dadka ay la diranayaan oo xaqa kula diranayaan uu yahay malaayiin kelimada ilaahayna kor noqota laakiin dowladaha qaar waxay ku andacoodaan in duruufo ay haystaan oo deymo lagu leeyahay oo wax badan looga faa'iideysan karayo oo madaxweynaha dowladda federaalka oo kale ayaa sidaa sheegay oo wuxuu yidhi haddii mararka qaar aada daciif tahay waxyaabo gunnimo ah ayaa laga yaabaa inaad qaadatid taas ka waran ma lagu garaabi karaa gaalnimo ummaddii aad ummaddaada gaaleen wax daruuraha kugu bixin kartaa haba yaraatee mabda'an gaalan aan qaado wax daruuraha kugu bixin karaa inaba ma jiraan bal iska dhaaf inaad dadkii kala gaalaysay sida ummaddii oo dhan gaalnimo oo diinteeda aad bedeshid oo waxaas aad tiraa duruuf iyo faqriba igu bixiyey waxaas wax jira maha nin kale malaayiin buu wuxuu ku bixinayaa in la doorto oo umanta maaragtay isku soo rashaxayaa isagay mabda' u tahay gaalnimada oo horey loogu soo qanciyey oo maanta ma arkaysaa gunnimada iyo iimaan darla-aantaasaa gaarsiisay inay kaniisadaha dadkan marka horeba laga soo dhiso hadda ninka la yidhaahdo cabdiweligaas oo kale waxaa la sheegayaa intuu vitkanka tegay meesha masiixyada laga maamulo inuu yidhi waxaan idinku bishaarinayaa shabaab badan oo soomaaliyeed oo masiixiya inaad arki doontaan nin kaniisadda marka hore soo diyaarisay oo jaamacadaha ka bixisay oo maanta mabda'oodii wata markii madaxweynaha ka noqday waan u sheegnay markii dooranaya war ninkaasi nin masiixiya weeye war ninkaa iska ilaali war soo islaan ma tiidin sidaasi ku doorteen oo ku qaateen waxaa la yidhi waxaa looga soo dacwooday hay-ad baa waxay leedahay mayay ahayd hay-addii tiri qofki jigadaasan ahayna laakiin waa inuu noqdaa qof masiixiya qof gelaya arrinkaa markii lagu soo dacwo yidhi hadde walaalow hay-adda nafteedu diin bay wadataa se la yeelay diin bay rabtaa inay waa isagaaba horseed u ah hay-adaha iyo mabda oo ay wataan marka dadka noocaasi inay ummaddii matalaan oo aan la dhihin ninkaani muxuu mabda nawcayu ku shaqeynaya ee la yidhaahdo bal anigu waxaan dhagahay ku maqli jiray odayaal oranaya war maanta waxaa loo baahan yahay nin gaalo ku xiran dadkii baaba diintoodii waxay ku iibsadeen adduunyo shilimaad nin walba wuxuu gacanta ku shidaa diinta siyaagadan ayuu leeyahy qoladii waxbarashadao unesco baa waxay leedahay mabda' bedel carabiga bedela diinta bedela lacagtan qaata waa la qaadanay wasaaradii baa bedelaysa madaxweyne baa saxiixaya kulli waa istibdaalu diin bidiin oo ama bigurush shilimaad lagu bedesha diin gaalnimo cad marka ummaddan waa ummad khatar bay ku jirtaa ummadda hadda ilaahay unaxariis intaana horta taasu gelin wax yar oo maaragtay mawduuca walaalkii shaaq jaamac farqiga dowladdan iyo kuwii hore xagga ilxaadka iyo fasaadka horta waa isaga mid kaana wuxuu ahaa bilowgii furaha kuwaana dhamaystir bay ahaayeen taa laa shaka waxba kagama noqonayn laakiin waxay kaga duwaneed tii hore kuwaan jiritaanka dhaqanka ummadda soomaalida dhaqan ay leedahay ummadda soomaa ummadda dhaqankeeda iyo maaragtay maxaan ku irahdaa jiritaankeeda iyo mumtalakaadkeeda inay ilaalisa waxyaalaha ay ilaalinaysay ay kaga duwanaayeen waxaa ka mid ah waxway dhismayaasha iyo zaracada iyo maaragtay maxaan ku irahaa horumarka iyo waxa dalka uu leeyahay in hanti ummaddaani ay tahay ummaddaana ay u xaqnimo badan tahay hadday cid leedahay cunayso o isticmaalayso soo saaranayso cid kalena aysan lahayn laakiin kuwaan waxa weeyaan wixii oo dhan waa iswaraaciyeen waxba maysan reebin horta taas waa noqdo aan rabay inaan ku siyaadiyo haddaa usoo noqdo tan dilkii iyo dhacdooyinkii waxaa laga bartay awalan ummaddu inay ilaahay subxaanahu watacaala tala saarato diinkeedana ay difaacato dhaqankeeda ay difaacato mumtalikaadkeeda iyo tharawaadkeedana ay difaacato haddaysan difaacaninna waxa weeyaan in ukiltu yowma ukila maaragtay maxaan ku rahaa athawru abyad inay ku dhacayso diiniyan in loo bedeli doono akhlaaqiyan loo bedeli doono dhulka in lagala wareegi doono khayraadkooda lala bixi doono ayaguna ay ka noqon doonaan marti aysan waxba maaratay maxaan ku rahdaa kulahayn ayaa macnaha kusoo socoto duruusta marka laga faa'iideysanayo laga qaadanayo waa taas iyada waa tahay sheekh cali si gaar ah dadka maanta ee loo dilayo diinta aawadeed hadday ahaan lahaayeen kuwa xabsi ugu jira iyaga oo diinta difaacaya ama khalad laga galay saxaya hadday tahay kuwa loo toogtay hadday tahay caruur u agoontooday diinta darteed waalidiintoodii loo laayay maxaa cibara ugu sugan oo iyana ay ka baranayaan dhacdadaasi iyo kuwii la midka ahaa ee dunida soo maray bismillah wasallahu wasalam cala nabiyina maxamed wabacd runtii waxa weeyaan horta marka la yidhaahdo xagga tadaliilka ayaan rabay inaan ku noqdo ummadda in la marin habaabi nimankaan waxaad moodaa in jaamacada uga soo bixiyeen usoo tababaray yacni iyagoo diin la-aantii la jahray leylan wanahaar intaasoo kufriyaada banaanka soo dhiganaya ee haddana waxay leeyihiin waa ka xunnahay diin xumadii la sameeyey culimmadii la laayay balbeenta intaa la fiirid haddeeray culimmadii laynayaan iyagaa farihii gacanta kula jira dhiiggii dadkii muslimiinta ahaa ee maalin kasta cadaab adcaafa adcaafa muxuu sameeyay ninkaas ka badan kuway xabsiyada ku cadaabayaan kuway tooganayaan maalin kasta waxay banaanka soo dhigda muslimiin baabi'inayaan waxa weye waxay ku faraxsan yihiin cadowga diyaaradaha ku duqaynaya dadka marasta bay annagaa ka dambeyna annagaa hawsha la qaadan iyo waxba ka ogeyn xataa midda kale wixii raggaa loo dilay wax ka sii xun ayaa dastuurkooda ku jira oy ummadda ugu baaqayaan oy ku faanayaan annagaa dastuurkan degsanna ay leeyihiin oo ka liita maxamed saa wuxuu sameeyey raggii markaad akhriso oo fiiriso waa ka liitaa xeerkii qoyska maxamed saad uu dejiyey iyo midka hadda iyagu ay dejiyeen kana intaasoo kufriyada dheer markaasaa waxaa weye inta wadaada meel la isugu keenaan leeyahay waxaa noo astaan ah oo shirka aan qabanaynaa xilligii le waa in la toobad keena qaranku toobad keena maxaa laga toobad keenaya balaayada kufri ka daran baaba lagu jiraa yacni waxaas waa talaacu binnaas ummaddaa lagu ciyaarayaa fakarkooda iyo caqligooda marka ummadda waxaan leen horta balaaruga oo meesha wax ka jiraan dareema ayaa leen marka raggan iyo gabdhaha maanta u ciqaaban dimuquraadiyadda ay diideen darteed runtii arrintaa waxaa ugu soo iswaxsana inay ku sugnaadaan mabdaooda oo hadda usa ugu sugnaanaysa nabi maxamed sal alla alay slm saxaabadiisi iyo dadkii ka dambeeyey dadkii khayrka badnaa sooyaalkii taariikhda ee dadkii maarata la xabisayo la dhibaateyn diintooda loo dhibay oo ambiyo iyo atbaacba iska koobnaa inay sidaa u sugnaadaan oo diintooda aysan ka tanaasulin oo ay ku dhintaan oo mabda-oodaas ay taagnaadaan ilaahayna subxaana wa tacala waxaa weydiinaynaa inuu ka soo saaro xabsiyada iyo gacanta cadowga dadka muslimiinta ah ku jira meel kastay joogaan. maya hadee baynamaa farqun kabiir shakhsku ma laha yani maxamed ziyaad barre iyo xasan gurguurte xataa laysma garbar dhigi karo macnaa sababtoo ah ninkani maxamed ziyaad wuxuu ahaa gaal gaalnimadiisa xoriyad u sheeganaya macna gaalabaha ka dambayso laakiin asaga wuxuu sheeganayay inuu xor yahay oo meeshu ku duulay wuxuu raba uu diiday wuxuu raba u fulinay waxaad ogta waxaa la sheegay maxamed ziyaad barre inuu diiday shidaalka in waddankan laga soo saaro oo gaalo wax yaran kusanyana yidhaahdeen wuuna ka diid yacni wuxuu ahaa nin gaalnimadiisa xoogaa awood u leh ama haawlaa waxay ilaalinayaan ma jirto dhulkii caamka haddu gadayaa maxamed ziyaad waa waardiinayay isagaa dhisayay isagaa wax kasta qabanayay oo xagga adduunyada ku saabsan ama laakiin kan diinna wuxuu ka joogaa mayd inuu usujuudo gaalo ah kiinyo hadda ka hor ay yidhaahdeen dowladda maxamed ziyaad barre gabdhahaba nooga filan ayaga gabdhaha soomaaliya haddii la aruurso ayagaaba jabin kara ayuu inta u tago usujuudayaa wuxuu tegay kalinkii shanaad maxamed siyaad ulaha annaga naga tirsan tahay waana tusaalayaasha farqigan sheegaya mata isagiina waaisagoo xadaranayo dhaanto tubaya lahaa maaragta waddankan etoobiya iska leh oo hore uga ogolaaday yacni furuuqdu wax la tirin kara ma ahan yacni ninkani waa nin lasoo sameeyey oo isagu yimid isagoo samaysan oo mabaadi loo soo meeriyey oo hadda asagi ku sheegaya oo dhahaya annagu marka waxba keensa weyn waa naloo meeriyey markaasaan fulinaynaa wax naloo meeriyey meesha waxaa kuu muuqanaysa marka koowaadba dastuurka marka lagu dhaaranayo gaalnima lagu dhaartaa marka koowaad halkaas laga soo galaa kadib baa marka waxaa weye sacigan loo sameeyo dhaqaalo badan lagu baxshaa iyo politico iyo soo socod badan marka meeshaan nimankan gaalnimada way doorteen wayna hirgelinayaan leylan wanahaarna waxay u fakerayaan wixii loo soo meeriyey inay fuliyaan wayahay sheekh jaamac adiga ayaa noo soo gabagabeynaya maxaa soomaali ay ka baranaysaa dhacdadaas 41 sano kadib maxaa si dardaaran ah ugu dambeyntii bismi illahi walxamdu lilah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah waxay soomaaliya ka baranaysaa arrintaasi mar walba ciddii ilaahay la dirir tahay ilaahay inuu ka adag yahay ciddii ilaahay aan tala saaranay xooggeedaan isticmaalaynaayo waxbaan lasoo baxaynaa tiraahda inaysan waxba qabsan karin 80-kan isku filaanaynaa waataa inuu yiri 80-kii hal qof oo isku filaada ayaa la waayay marka dadku inay ilaahay tala saartaan khayr weydiistaan diintiisa ay qabsadaan dulliga iyo gaalnimada ay mataqaanaa la daba ordahayo gaalo inay wax haysato orsaaqada bixisa la moodaayo waxaa in la iska ilaawo dadku inay ilaahay ku xirmaan dalkooda inay difaacdaan ilaahay wuxuu leeyahay qaatiluu fii sabiili illaahi aw idfacuu war ilaahay jidkiisa ku dagaalama oo diintan baa laysku haystaa qaaligaah qof bashari yuusan dariiqa jannada ku istaagin oo ku dhihin naarta aynu isu raacinaa khasab inaan naarta galnaa yuu ku dhihin naar miyaadan aqoon laabithiina fiiha axqaaban laa yaduquuna fiiha birdan walaa sharaaba weligaa iyo laha aada ku daa'imaysid dabkaanoo 70 jeer la laalaabay dulnimada noocaasa in maanta shilimaad lagu raadsado oo la yidhaahda gaala adduunkaasitee gaaladan iska raacina tacaajush silmi wax la yidhahda isla noolaansho adduunkii hal qol buu ku wada soo aruuray iyo hal bali baa laisugu yimid war laysuguma imaana alam takun ardullaahi waasica war miyna arrada ilaahay waasic ahayn war miyaadan anagoon dowlad ahayn aanaa noolaan jirin war in yar baa la noolaanayaaye in ilaahay diintiisa loo dagaalamo haddii kalena dalkan iyo khayraadka ka buuxa la difaacdo iyo dullinimo iyo gumaysi layska difaaco waxaynu yidhi adduunka wax gumaysta waxaa u liita nimankaa injireyda ah oo etoobiyaanka ama xabashida la yidhahdo wax gumaysta wax ugu xun weyn maantay khasaarada aada ka baqisaan inay idin gaarto waxay idinku dhici doontaa oo laga yaabo sanad iyo laba inaad kaga gudubtaanin mustaqbalka soo socdo oo dhan iyo farca aada ka tegi doontaanin laga yaaba boqolaal sano kumayaal sano فرع إن الجميس دول الجلسانين ينعلد أدوات متقن أيدين دافته وحيدن كغيرون سنة دي سنتين إن سمرتان إلهي وحلي هاي إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وحلينها صبرا وإلهي كالميستا وحوي وهذا وعد إلهي إنه فلي رب بين شيئين إن تنصروا الله ينصركم لبكم مضها يستوى حوي وعد إلهي يبوذي سبال بال إنكري ولا إل يا كجارس إنكر قال على اليمن ما يسأل أفغانستان مثال إنه فلي إلهي أضمنك سما وجرجار خير مسوم جرجار إلهي الروم يا فارس وجرجاري ومضي إسلام كاهد سنويهم جذه ما أنت ميوسن غربي يشق وسن كاتين وكاد جه هال الرومي آياتك هانا لسكت دافع عذبه بالله توفيق هاي داو ضيال انت ايان كسو قبا قبينينا قدهان برنامج كادي رد جمعها وما انت انو كو ايجي ني مركي محمد سياد بره مدحوينيه هوري او دلي كوبية طبان علماء او كسو هرقي ستي حد قدب او اوقي ستي دين تا اسلام كا waxa barnaamijka kan gala qayb galay oo mahadiyaha ka gaadho aanu leenahay culimada Sheikh Jaamac Cabdisalaam Warsame Sheikh Cali Abdullah Abdulle Sheikh Cali Katin iyo Sheikh Maxamed Bashar Abdi Karim tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafeynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البايسين ما لكم تلبسون حلة البايسين